na natuamrisha sote Waislamu. Anatuambia isbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum, isubirishe nafsi yako, ivumilishe nafsi yako kuwa pamoja na kulazimiana na watu ambao wanamuomba Mola wao, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala bilghadati wal ashi yuriduna wajha, asubuhi na jioni, na hawana wanachokitafuta katika kazi hiyo ya kumwabudu kwao Allah ila ni kutafuta na kutaka wajhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, wala usiyegeuze macho yako na mtazamo wako na fikra zako ukaacha kukaa pamoja na watu hawa wanaomtaja Mola wao asubuhi na jioni, ukahuika na kuenda kukaa pamoja na watu ambao hawana wanachotaka katika harakati zao ila ni maisha ya dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu, na wala usimtii yule mtu ambaye tumeughafilisha moyo wake haumkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake haukumbuki akhira, yeye anawaza maisha ya dunia peke yake. Usimtii mtu wa namna hiyo ambaye moyo wake umeghafilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yake ni mambo yaliyochupa mipaka, ameuacha mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa hana anachofikiria isipokuwa ni jamu al-amwal, ni kukusanya mali na kuyashughulikia maisha ya dunia. Mtu kama huyo usimtii. Allah amewataja katika aya hii watu wa namna mbili, watu ambao wamezilazimu nafsi zao kuvumilia kuwa pamoja na wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na watu sampuli ya pili ni watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao, hawana fikra isipokuwa ni maisha yao ya dunia. Usiwatii watu wa namna hiyo. Waqala subhana fi surati Sadi, akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Sadi, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudilluka 'an sabilillah. E Daudi, sisi tumekufanya wewe kuwa ni khalifa katika ardhi, ni kiongozi katika ardhi, hukumu baina ya watu kwa kuifuata haki, na wala usifuate matamanio ya nafsi yatakupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Nabiullahi Daud alayhi salam akausiwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuifuata haki, na akatahadharishwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuyafuata matamanio ya nafsi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika surati Al-Qasas, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Ikiwa hawatakuitikia ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ujumbe uliokwenda nao, hawataukubali muongozo uliowapelekea, basi leo kwamba watu hawa watakuwa ni watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao. na ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake na ameacha mwongozo uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wako na namna mbili, mtu anayefuata matamanio ya nafsi na mtu wa pili anafuata wahi, mwongozo uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe utakapokuwa umeacha kushikamana na sunna na umeacha kuwa karibu na watu wa sunna, na ima umezisoma sunna ukazijua na haukuzifanyia kazi, usitangazi kwa watu, huwanasihi watu kushikamana na sunna, wewe mwenyewe huzifanyii kazi, basi huna fungu la kuingia ila utakuwa ni swahibu hawa na utakuwa ni mtu wa bid'a. Rawa al-Imam Ahmad wa Muslim fi sahihi wa Abu Dawud fi sunani wal hadith sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ameipokea hadith al-Imam Ahmad na pia al-Imam Muslim na Abu Dawud, na hadith ameisahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمسيما أنتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب. حكون نبي يوتي ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwenye umma kabla yangu mimi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa nabii huyo katika ule umma wake alikuwa na wanafunzi na masahaba, marafiki, watu wa karibu. Na hawa masahaba na wanafunzi tabia yao ilikuwa yaakhudhuna bisunnatihi, wanazichukua na kufanyia kazi sunna za yule mtume. Wayaqtaduna biamrihi, na wanaifuata amri ya yule mtume. Hizi tabia mbili zilikuwa ni tabia za wanafunzi wote wa mitume, na zilikuwa ni tabia za wafuasi wa mitume, wanauchukua mwenendo wa mtume wao katika maisha yao na wanatii na kufuata amri ya mtume wao. Na hawa ni watu wenye kufuata wahi, kwani mitume hawaongozi na kwa mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hili ni kundi la kwanza la watu bora. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, thumma takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha hufuatia baada ya hao watu wema wazuri, chipukizi, watu wengine ambao yakuluna ma la yafalun, wanayasema yale wasiyoyafanya. Wayafaluna ma la yukmarun, na wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa. Wanachokisema ni kingine, lakini pia wanachokifanya pia sicho walichoamrishwa. Na hawa ndiyo ashabu al-ahwa, ahlu al-bida. Wanasema mengine, tunafuata sunna, tunataka sunna, kitabu na sunna, lakini wanayoyafanya khilafu dhalik, yako kinyume na hilo. Maagizo ya mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya watu hawa, akasema alayhi salatu wasallam, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. Atakaye pambana nao akawapiga vita kwa kutumia mkono wake, ana mamlaka, ana uwezo wa nguvu, basi huyo ni muumini. Kazi bora sana hii, kupambana na watu wa sampuli hii, watu ambao wanasema wasioyafanya na wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Na atakaye pambana nao kwa ulimi wake, akawabainisha hali zao, akawatahadharisha kwa umma, basi huyo naye atakuwa ni muumini. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Na atakaye pambana nao kwa moyo wake, asiwapende, asikae nao, asishirikiane nao, basi naye pia atakuwa ni muumini. Walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardali, na hakuna baada ya huyu watatu atakayebakia na chembe ya imani. Ikiwa wewe hili kundi la pili baya, ambao ni ashabu ahwa, huwaoni kuwa ni tatizo kwenye jamii, na huwaoni kuwa ni watu wenye madhara, ukakaa nao, ukashirikiana nao, ukawapenda, ukawasaidia, basi wewe umeharibikiwa, na wewe ni sahibu hawa, hauna salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa utaona watu katika ulimwengu wako na mimi mbili, na wewe chagua utakuwa kundi gani katika haya makundi mawili. Ukipenda kuwa ni swahibu hawa, utakuwa umejichagulia mwenyewe, na wala usilaumu isipokuwa nafsi yako. Na ukipenda kuwa ni tabi'u lilwahad, fahadha huwa alfawzu alazim, huko ndiyo kufaulu kukubwa, kama alivyosema الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السنة، إفوميليش إسوبيليش نفسياك بكية السنة. سي جنبو دوغو katika zama za leo, jambo gumu sana, subiri. Lakini waqif حيث وقف القوم, na usimame waliposimama watu, akusudia masahaba wa Mtume Muhammad. وقل بما قالوا, na useme waliyosema wao. وكف عما كف عنه, na ujizuilie yale ambayo wao walijizuilia kuyafanya. واسلك سبيل سلفك الصالح, na upite njia ya wema wako waliokutangulia. فإنه يسعك ما وسعه, kwa kufanya kwako hivyo utapata waliopata wao, ambayo wameahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar dhalika alfawz. Na wale wa mwanzo waliotangulia kumwamini Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika muhajirina na ansar, makundi mawili, kisha akataja kundi la tatu, na wale waliowapatia hao muhajirina na ansari kwa wema, wakaamini walipoamini muhajiri na ansar, wakasema waliposema muhajiri na ansar, wakafanya walipofanya muhajiri na ansar, wakaacha walioacha muhajiri na ansar radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia, na wao wataridhika atakapowalipa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amewaandalia makazi mazuri ya pepo ambayo inapita chini yake mito mizuri ya maji, wataishi humo milele. Huko ndiyo kufaulu kukubwa. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الإمام العالم الزاهد الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أنا سيما ونشوني هوي فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنا سيما اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. فواتا نجية يوغوف نوالا أسيذريك أكجسكي مليون أكاوانا هزوني كوكونا ويبتاو جيهيني وتاتي na wewe ukawa katika hao wachache ukajihisi una huzuni. Hapana, hapana, ipite njia hiyo. Wa iyyaka, ole wako, chukua tahadhari ya hali ya juu. Uturuka dalala, kufuata njia za watu waliopotea. ولا يغرك كثرة الهالك ولا أسي أكغرك أكدنغنيك أكجبتي فراجة إيتي كسباب مونا ولا نوين جسانا نهاو نوات وليون غمية. كسيما رحمه الله تعالى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى شكوة هداري na watu wa bid'a, usikae karibu nao, usishirikiane nao kwa sababu ya madhara utakayoyapata na kuathirika na tabia zao. La ta'mal sahibu bid'a ala dini, sahibu bid'a, mtu wa bid'a, mtu wa uzushi, mtu wa ahwa, la taamanhu ala dini, usimuamini kwenye dini yako. Mzushi, usimuamini kwenye dini yako. Watu wakiambiwa fulani usimuamini kwenye biashara yako, wanachukua tahadhari. Fulani usimuamini kwenye familia yako, wanachukua tahadhari. الإمام فضيل بن عياض رحمه الله أنا تواميا صاحب بدعة لا تأمنه على ديني. مزوش وسمواميني كل دنيا ولا تشعره في أمرك ولا وسمشعورك تكالي مولاك ولا تجلس إليه ولا وسكايكواك. ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. نعتكي كان مزوش الله أتمكو بوف كتك ميوان أتكفانيك وكبوف هواني حقي كوابي نوالا هني باطني كوابي كزيبوك فسباب يبكان مزوش. وقال الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمه الله كسيما الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله: اعلم أخي المسلم تموى يوم مسلم أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. كما موت لوهيك ومسلم نهش مكوب سانا ni tuzo, lakini ukutane na Allah ukiwa unakufa, wewe ni mtu wa sunna. Kila hali jitahidi mauti yakukute ukiwa ni mtu wa sunna, usife katika bid'a, usife katika ahawa. Jitahidi na uhesabu nafsi yako na kuituma ife katika bid'a, mauti yakukute ukiwa wewe ni mtu wa sunna, usiwe ni mtu wa bid'a na ahawa. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا Allah peke yake ndiye ambaye tumshtakia upweke tulionao, wadhihabu ikhwani, na kuondokewa na ndugu zetu watetezi na wenye kuitihani sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qillati al-a'wan, lakini pia tumekuwa hatuna msaada, watu hawatuungi mkono, wa dhuhuri bid'a, na uzushi umeenea. Fa ila Allah nashku adhima ma halla bihadhihi al-umma, ni kwa Allah peke yake ndiye ambaye tumpelekea malalamiko yetu ya matatizo makubwa ambayo yaliupata umma huu, min dhihabi al-ulama, ya kuondokewa na ulama wa sunna wa ahli sunna, na kuondokewa na watu wenye kuzitetea na kuzifanyia kazi sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa dhuhuri bid'a, na wakapata janga la kuenea kwa uzushi. Utakapokufa ahli sunna, hakuna atakayewafundisha watu sunna, hakuna atakayewasia watu kushikamana na sunna. Watakapoondoka ulama, hakuna atakayeweza kuulea umma na kuufundisha umma. Uzushi utaenea. Ikiwa haya maneno anayazungumza Abdullah ibn Mubarak, sijui angekuwa katika zama zetu angezungumza maneno ya namna gani. Fanasalu Allah al-Karim rabb al-arsh al-azim an yuthabbit qulubana ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an yusrif qulubana min al-ahwa'i wal-bid'ah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad وآله وصحبه.